od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4x25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już kupił i chwali się na mieście. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści zajęli komisariat i siedzibę Służby Bezpieczeństwa w Sławińsku na wschodzie Ukrainy. Przedwyborcza walka rozpoczęta. PO krytykuje PiS za politykę antyeuropejską. Prawo i Sprawiedliwość obwinia rząd za problemy rolników. Zamknęli się w klatkach na 24 godziny. Obrońcy zwierząt chcą pokazać, jaki los spotyka kury. Na początek najnowsze doniesienia ze wschodniej Ukrainy. W Sławiańsku prorosyjscy separatyści przejęli milicyjną broń. Rano zajęli komisariat, po południu oddział Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Szef ukraińskiego MSW zapowiada ostrą reakcję. Po tym, jak separatyści zajęli budynek milicji, minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow obiecał zdecydowane działania i poinformował, że do Sławiańska w obwodzie donieckim jadą specjalne jednostki milicji Specnaz. Miejscowa milicja nie przeciwdziałała przejęciu budynków. Jak informuje ukraiński resort spraw wewnętrznych, rano umundurowani i zamaskowani separatyści ostrzelali komisariat, użyli granatów hukowych i wdarli się do budynku. Przejęli znajdującą się tam broń, kilkadziesiąt automatów Kałasznikowa i pistolety PM. Według danych MSW broń rozdawana jest dla pikietujących w centrum Sławiańska zwolenników przyłączenia do Rosji. Zebrało się ich tam kilkaset osób. Otaczają budynek milicji barykadami. Uzbrojeni separatyści nazywają siebie Ludową Milicją Donbasu. Jak informują miejscowe media, przed separatystami wystąpiła mer Sławiańska Nela Sztepa. Wyraziła poparcie dla separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Separatyści przejęli też posterunek milicji w Krasnym Łymanie i zawiesili na nim rosyjską flagę. Niespokojnie też w Doniecku, również tam około 200 osób zajęło siedzibę miejscowej policji, także wywiesili flagę Rosji. Eurowybory za 6 tygodni. Liderzy największych partii wykorzystują ten czas na przedwyborcze spotkanie i przy okazji krytykują rywali. Ostrych słów PiSowi nie szczędził Donald Tusk. Podczas konwencji w Sopocie lider PO mówił o różnicach w polityce europejskiej między jego partią a Prawem i Sprawiedliwością. Premier krytykował PiS za to, że chce współpracować z eurosceptykami, takimi jak brytyjscy konserwatyści. A to, jak przekonywał, działanie na niekorzyść Polski. Nie mogą wygrać tej kampanii politycy, dla których wzorem do naśladowania są ci liderzy europejscy, dla których Unia jest ciężarem czy problemem. To też wreszcie nazwijmy po imieniu. Nie zbudujemy silnej wspólnoty, w której Polska będzie bezpieczna, jeśli będziemy obstawiali tych sojuszników, którzy mówią za dużo instytucji, za dużo Brukseli. Zróbmy taką luźną zbieraninę państw, które każdy będzie sobie realizował własny interes narodowy. Przebywający w Wielkopolsce Jarosław Kaczyński ganił koalicję za pogarszającą się sytuację na wsi. Prezes PiSu odwiedził gospodarstwo rolne w Kiełczewie. Ta władza PO, ale także to trzeba podkreślić PSL-u, nie słucha rolników, po prostu nie dba o polską wieś. Nie ma żadnej koncepcji, nie ma planu, jest chaos. Krótko mówiąc, jest źle. Nie potrafi także zbudować solidarności europejskiej wokół tej sprawy. Kiedy sankcje dotknęły nas za czasów naszych rządów, to myśmy to potrafili. Jutro kolejna konwencja, po południu zbierają się zwolennicy SLD. Jak one to zanoszą? W wielu polskich miastach obrońcy zwierząt zamknęli się w klatkach, tak jak hodowane w naszym kraju kury. Happening Stowarzyszenia Otwarte Klatki potrwa 24 godziny. Wolontariusze chcą pokazać, jak ciężki jest los zwierząt. Mam na imię Piotr. Jesteśmy zamknięci w klatce o wymiarach około 2 metry na 1,70 m. A siedzimy tutaj w 4 osoby. Kury spędzają tam całe swoje życie, 12 miesięcy życia. To jest cykl produkcyjny na farmie przemysłowej. W normalnych warunkach kury żyją nawet kilkanaście lat, więc to jest duża różnica. Zwracam uwagę, chłopcy wiedzą, że kupujemy jajka od tak zwanych szczęśliwych kur. To jest kwestia finansów. W tym koszyku musi się znaleźć x różnych produktów. Wysokość rachunku tutaj przeważa. Ale kiedy wyjmą te czujcaty z klatki? Małgorzata Szatkowska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Wchodzimy na 24 godziny. Jedyne, co jakoś tam sobie przygotowałam, to mam dwa swetry, mam jeszcze bardzo ciepły śpiwór, w którym w razie czego się owinę i tyle.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 16. Myśliwiecka 357. Witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Bardzo serdecznie Anna Gacek, Anna Regulska i Piotr Stelmach. Wciąż myślę, że jesteśmy mocno zainspirowani tym, co stało się wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej między 22 a północą. W związku z tym trochę tak będę dzisiaj do 18 się zachowywał, jakbym jeszcze był na tym koncercie. Niezwykłym, absolutnie niezwykłym. Leszek Możdżer, zespół Kaseciarz i Daniel Blum. Jeszcze raz głęboki i piękny ukłon od nas za to, co wczoraj zrobiliście tutaj w Trójce. Zaczynamy, no zdecydowanie, pieśnią refleksyjną. Drive the road to your surrender. Time comes around out of my hands. Small boats on the beach at dead of night. Come and go before first light. First light. Leave me running in the wheel. King of the I'm Faith, don't lose your heart. So do we now come to be afraid of sunlight? Marillion, płyta tak samo zatytułowana, Afraid of Sunlight właśnie. Być może to takie reminiscencje, dlatego że ostatnio cieszę się egzemplarzem analogowym tego albumu i przyznam Państwu, że nie wiem, czy to duchy, czy to może trochę jest fabrykowanie legend i takie odsłuchowe audio placebo, ale chyba brzmi lepiej, jednak odtwarzana na gramofonie z takiego nośnika. Dzisiaj to na początek Myśliwieckiej 357. Adres się nie zmienia, piotr.stelmach@polskieradio.pl i jeszcze strona facebookowa audycji, zapraszamy tam, Myśliwiecka 357, można podpisywać swoją listę obecności i dołączać do nas. Tak sobie myślę, że jeśli nawet po długim, długim czasie będę wspominał muzycznie, radiowo lata 2013-2014, to bardzo mocno to będę pamiętał, bo ilość dobrych duchów, które gdzieś tam krążą i nad Trójką, i nade mną, przyznam, jako fanem muzyki, słuchaczem, ale też i prezenterem, jest naprawdę oszałamiająca. Wczoraj mogłem się o tym przekonać po raz kolejny między 22 a północą i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy byli tutaj w środku, w Trójce i też przy odbiornikach, mieli no, co najmniej podobne wrażenia. Dzisiaj do 18 na pewno dwie kolejne części spotkania, wywiadu, rozmowy z Arturem Rojkiem, muzyka z tej płyty i egzemplarze płyt. Składam się z ciągłych powtórzeń dla Państwa i też trochę nowości i zapowiedzi. Właśnie jeżeli chodzi o zapowiedzi, o dobre duchy. W tym tygodniu to miał być kolejny wywiad, który miał trwać 15-20 minut. Trwał grubo ponad 40 i wkrótce efekty tej rozmowy. Zespół się zgodził, żebyśmy no, prawie 2 miesiące przed premierą grali utwory z tego albumu, z tej płyty. La Petite Mort, tak będzie zatytułowany nowy album grupy James, a zaczyna się przepięknie. So this is it, a life on earth. We're made of stars, we're made of dirt. Unconsciousness, we disconnect, tone deaf to calling. We learn to walk. This is it, A universe of birth and death, love and neglect, but we forget. Dad's off on tour or in meeting. We will not walk like you, talk like you, booby-doo, fight like you, screwed like you, break like you in pieces. God knows I know no better. Easy to say that I can talk. God knows I know no better. To our coming of age, to embrace all that we've become. Bored with your stories of pain, shoot yourself with a ricochet. You don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know me. You don't know, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know me. Let's inspire, let's inflame, create art from our pain. Find a love that's as deep as it's holy. Let's inspire, let's inflame, create dance from our pain. Find a love that's as sweet as it's holy. Let's inspire, let's inflame, create dreams from our pain. Find a love that's as plain as it's holy. Let's inflame, create song from our shame. Find a love that won't fade. Love is holy. Podczas tego wywiadu z Timem Boothem, wokalistą grupy James, koncert, który się odbył w Krakowie kilka dobrych lat temu, kiedy supportowali, właściwie grali na festiwalu przed zespołem The Killers. I wspominałem nasze krótkie spotkanie wtedy po tym koncercie w takim baraku, w takiej garderobie zespołu. Powiedział, nie mówiliśmy ci wtedy tego, ale jeden z naszych technicznych, jedna osoba z naszej ekipy bardzo źle się tego dnia poczuła i dlatego to wszystko było takie fragmentaryczne, ale pamiętam, co mi wtedy opowiadałeś i pamiętam o tym, że wy gracie nasze piosenki. Podobno, mam takie informacje, gracie Frozen Britain. No i później była rozmowa o płycie L'Appetit Mort. Niezwykła zupełnie, bo tam podczas tego wywiadu miałem wrażenie, że działy się rzeczy, czy padały słowa z ust artysty i takie wyznania, które zazwyczaj w wywiadach nie padają, które się nie zdarzają często. Kiedy się tego słucha, to właściwie po każdym takim wyznaniu powinna być długa, długa cisza, a musieliśmy się mimo wszystko jednak trochę spieszyć. Mimo to ponad 40 minut nagranych. No jeszcze zdążyłem mu między innymi opowiedzieć, że kiedyś to taki jeden polski zespół nagrał piosenkę zatytułowaną James, radiogłowi, żuk z rewolwerem jadą donikąd. I opowiedziałem mu historię tego nagrania. Wkrótce James, wkrótce, no tak mniej więcej przed premierą, przed 2 czerwca, rozmowa z Timem Buffem, myślę, że też sobie ją podzielimy na no, co najmniej 2 części, bo jest długa i naprawdę, chociaż być może nie wypada mi tak mówić, niezwykle wciągająca. Walk Like You, tak zaczyna się płyta L'Appetit Mort i teraz, uwaga, być może będą państwo zdziwieni. Proszę, może tak, proszę za wcześnie nie wydawać sądów, bo takiego zespołu James jeszcze nie było nigdy. To jest 2 utwór na tej płycie, który będzie 2 singlem. No, nietypowy. To to wake the floorboards. To się tak właśnie urywa. Curse, curse. Drugi utwór na nowej płycie zespołu James. La Petite Mort. Piękne lato będziemy mieli z tą muzyką, chociaż tematyka nie jest zbyt łatwa, ale o śmierci jeszcze chyba nikt w obecnych czasach tak... proszę wybaczyć to określenie, tak wesoło nie opowiadał. Wesoło, a jednocześnie w ważny, istotny sposób. I Tim Booth o tym państwu w tym wywiadzie opowie. Zapytałem go o te dobre duchy, bo tych dobrych duchów rzeczywiście jakoś tak wokół mnie jest bardzo dużo w ostatnim czasie, tak jak państwu mówiłem przed kilkudziesięcioma minutami. Ale zapytałem go też o jednego złego ducha i złego anioła. Czy on gdzieś w okolicach Los Angeles, tam gdzie Tim Booth w tej chwili mieszka, się pojawia. Powiedział tak, mamy kontakt i nawet niedawno odnaleźliśmy jedno wspólne nagranie, które jeszcze nigdy wcześniej nie ujrzało światła dziennego. Ten zły duch to Angelo Badalamenti. Przypominają sobie państwo taką piękną pieśń I Believe? Niezwykle długo pamięta się takie koncerty, które się zaczynają albo kończą, albo mają w sobie coś nietypowego w środku. Zaczynają się albo kończą w sposób dziwny, nietypowy, taki, do którego nie przywykliśmy podczas normalnych występów koncertów. Taki był koncert zespołu James w Polsce, wtedy w Krakowie, nie wiem, czy sobie państwo to przypominają, Tim Booth, kiedy zespół już grał intro, on wyszedł na scenę z tłumu, z publiczności, z takiego dużego, dużego terenu na Livecock Music Festival. Wyszedł i wdrapał się na scenę, no i później zaczął się już ten prawdziwy występ, ale początek chyba wszyscy zapamiętamy, wszyscy, którzy na tym koncercie byli. Angelo Badalamenti, czyli Bad Angel. Ta płyta była tak nazwana Booth and the Bad Angel. I tak się zaczynała od utworu I Believe. No to teraz ci wszyscy, którzy polubili Michała Organka, Tomasza Organka, przepraszam bardzo, Tomka Organka, utwór Nie lubię, który zresztą niedawno, całkiem niedawno był jedną z piosenek Dnia w Trójce. Bardzo proszę przyłożyć ucho. To jest kolejny utwór, kolejna piosenka z ich płyty, która wkrótce się ukazuje. Tytuł: Kate Moss. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Market Moss. Kochani, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawię się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I na wszystkie gwiazdy splewną, i na wszystko będzie jedno. Będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano umiknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. Wszystkie gwiazdy splendą i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Płyta zatytułowana Głupi ukazuje się 12 maja. Tam będzie między innymi tak. Kate Moss, Tomek Organek, czyli po prostu Organek, bo ta płyta będzie sygnowana taką właśnie nazwą i utwór Nie lubię, który już państwo bardzo dobrze z naszej anteny znają, też na tej płycie się znajdzie. Uwaga, uwaga, za 19 minut 17. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Dziś w Warszawie rozpoczyna się Narodowe Święto Biegania. Na początek charytatywny marszobieg, bieg na tak, biegam, bo lubię. Równo o 17:00 ponad 11 tysięcy osób wystartuje już po raz drugi pod szyldem trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Na placu zamkowym jest Krzysztof Łuniewski. Krzysiek, jaki dystans będą mieli dziś do pokonania biegacze? Dzień dobry, to będzie dystans niecałych 5 kilometrów. Niekoniecznie trzeba je przebiec, może to być też marszobieg. Dziś najważniejszy jest sam udział, a nie bicie rekordów. No bo tak jak wspomniałeś, to impreza charytatywna. Od każdego uczestnika organizatorzy Orlen Warsaw Marathon przekażą 10 zł na stypendia, oczywiście sportowe, dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka. My jesteśmy bardzo mocno przyklejeni do tego hasła biegam, bo lubię i myślę, że każdy słuchacz Trójki bardzo dokładnie zna to hasło, kojarzy bardzo dobrze między innymi z tobą. Ale powiedz, jeszcze wróćmy do korzeni na chwilkę. Skąd się w ogóle wzięła nazwa biegam, bo lubię? A to było jakieś, tak sobie myślę, 4 lata temu. Wtedy zapadła decyzja, że w Trójce w dobrym czasie antenowym ma się pojawić program o bieganiu. I w wąskim gronie z Pawłem Januszewskim między innymi zastanawialiśmy się, jak ma się nazywać ten program. Propozycji było kilka. Z tego, co pamiętam, byliśmy blisko nazwy Biegnij z Trójką Biegnij, ale szukaliśmy czegoś bardziej uniwersalnego i obecna wicedyrektor Trójki, Ania Burzyńska, wystrzeliła z tą nazwą, z nazwą Biegam, bo lubię, i trafiła idealnie. Burza, nigdy ci tego nie zapomnimy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to słyszy, że słyszała. Powiedz, Krzysztof, bo trochę się to zmieniało. Nie słyszę, nie słyszę, bo widzę, że się szykuje do biegu. Nie słyszę. Aha. Jesteśmy na antenie? Halo, halo? Jesteśmy? Słyszysz mnie? Jesteśmy. Dobrze. Jasne. Powiedz, tak. po jakimś czasie, no, minęło już kilka dobrych lat. Czym jest dziś Biegam, bo lubię? No, przede wszystkim audycją w Radiowej Trójce, audycją o bieganiu, ale też wielką akcją społeczną. Co sobotę słuchacze Trójki spotykają się na lekkoatletycznych stadionach w całej Polsce, już w 80 miejscowościach. I pod nokiem naszych trenerów zaczynają biegać, a potem swoje bieganie poprawiają, szlifują. Formuła spotkań na lekkoatletycznej bieżni, którą podsunął nam Adam Klein z portalu Bieganie, okazała się dobra, tak samo jak nazwa audycji i całej akcji. Ty pewnie mówiłeś o tym, że Anna Burzyńska tych słów nie słyszy, bo się szykuje do biegu. Ja to trochę inaczej zrozumiałem, ale powiedz Burzy, że bardzo mocno trzymamy za nią kciuki. Chyba tak możemy powiedzieć, bo jutro jest Orlen Warsaw Marathon, impreza, z której ja również jako dziennikarz muzyczny się cieszę, bo tam będzie 20 stacji muzycznych z młodymi zespołami, które będą towarzyszyły biegaczom. Natomiast tak mi się wydaje, że i jutro, i dziś zwłaszcza, to jest wasze święto, ewidentnie. To prawda, to tak jak powiedziałeś, to jest nasze drugie święto, bo przed rokiem przy okazji pierwszego Orlen Warsaw Marathonu w charytatywnym biegu Biegam, bo lubię, pomagam na starcie pod naszym szyldem stanęło 11 tysięcy osób. Dziś jest nas nie mniej, prawda panie dyrektorze? Pytanie kieruję do Sebastiana Chmary, dyrektora komunikacji przy Orlen Warsaw Marathon. Dzień dobry, witam serdecznie. Siedzimy tutaj wszyscy razem i przyglądamy się tej niesamowitej imprezie. Nie wiem, ile to jest osób, ale myślę, że zdecydowanie powyżej 10, może 11, może to jest 12 tysięcy, cały plac zamkowy. To wszyscy, którzy dzisiaj mają na sobie białe koszulki, gdzie jest napisane, by charytatywny marszobieg, biegam, bo lubię, by bieg na tak. I to jest niesamowite, to jest, to są emocje, mi naprawdę dzisiaj tutaj aż tchu brakuje, teraz wszyscy podnieśli do góry ręce i klaszczą. Tutaj jakby obserwujemy to, że biegać może każdy może manifestować bieganie, każdy może pokazywać, że jest na tak, że nie ma żadnych barier, żeby biegać, i dzisiaj właśnie jesteśmy tego świadkami. Przyznam się szczerze, że jestem rozemocjonowany, bo to wygląda naprawdę imponująco. Ci z państwa, którzy zdecydowali się na udział w naszej imprezie, już raczej są z nami na Placu Zamkowym, właśnie klaszczą i podskakują w rytm muzyki, ale przypominamy, że Narodowe Święto Biegania trwa także jutro. Jutro dwa dystanse, 10 km i maratoński. No obydwa, panie dyrektorze, ciągle można się zapisywać. Można jeszcze w dalszym ciągu, natomiast to już za chwilę, te biegi ruszą za tak naprawdę kilka godzin, przed nami tylko noc i już te wielkie emocje, również sportowe, bo w biegu maratońskim zobaczymy przecież wielkie gwiazdy tego dystansu z brązowym medalistą Mistrzostw Świata z Moskwy Tadesa Tolą na czele. Będzie oczywiście nasz najlepszy biegacz Henryk Szost. W biegu na 10 kilometrów również zobaczymy świetnych sportowców, ale co najważniejsze, zobaczymy w niesamowitej ilości biegaczy amatorów, bo spodziewamy się łącznie z tym biegiem, który dzisiaj rozpocznie ogólnopolskie święto biegania z Orlen Warsaw Maratonem, ponad 30 tysięcy biegaczy. Stelka, na to pytanie i uwaga do ciebie, bo ty na pewno musisz się bardzo mocno cieszyć z tego, że Orlen Warsaw Maraton idzie tropem światowych wielkich maratonów i biegacze po drodze na trasie będą zagrzewać kapitalne zespoły muzyczne. Tak, to jest pierwszy raz w Polsce coś takiego organizowane. Przyznam, że ja mam niesamowitą tremę. Nie dlatego, że się boję o muzyków, tylko na przykład mam tremę przed tym, że jak coś się stanie z pogodą, to co wtedy będzie, tak? Mam tremę przed tym, żeby to wszystko ładnie zagrało, żebym mógł te 20 stacji muzycznych sprawdzić. Dzisiaj powiem ci państwu, przed wejściem do studia, do Trójki, spotkałem tutaj taki bardzo duży czarny samochód organizatorów Orlen Warsaw Marathon. To jest samochód, którym jutro będziemy się przemieszczali po trasie, żeby posłuchać wszystkich zespołów. No i ja bym bardzo chciał, żeby to się przyjęło. Nawet ci, którzy nie muszą zdobyć nawet 50. miejsca w tym maratonie, nawet setnego, ale chciałbym, żeby przebiegając przy kolejnych stacjach z młodymi zespołami, żeby się chociaż trochę uśmiechnęli i zrelaksowali. I ja zadałbym jeszcze ostatnie pytanie mojemu gościowi. Panie dyrektorze, czy pańskim zdaniem Orlen Warsaw Marathon to już jest impreza na europejskim poziomie? Jeżeli chodzi o organizację, myślę, że ona przebija wiele maratonów organizowanych w Europie. Tutaj nie możemy się niczego wstydzić. I miasteczko biegacza, i świetnie przygotowana trasa, i organizacja. Tutaj naprawdę już jest super. Czym dzisiaj jeszcze odstajemy? To przede wszystkim frekwencja, jeżeli chodzi o sam bieg maratoński, bo w tych dwóch dniach zgromadziliśmy 30 tysięcy biegaczy, a więc to jest liczba, którą wielkie maratony również się chwalą. Niemniej jednak myślę, że jeszcze potrzebujemy trochę czasu na to, żeby więcej osób odważyło się, zmierzyło się właśnie z dystansem maratońskim. I jestem przekonany, że już w najbliższych edycjach Orlen Warsaw Maratonu ta frekwencja będzie po prostu się potęgowała, będzie rosła i będzie nas coraz więcej. Ja też mam oczywiście taką nadzieję. Jest godzina 16:48, za 12 minut początek bieg na tak biegam, bo lubię, czyli naszej charytatywnej trójkowej imprezy. Do zobaczenia na Placu Zamkowym, jeżeli ktoś z państwa zmierza tutaj jeszcze na tę naszą imprezę, i do zobaczenia i do usłyszenia jutro na trasie 10 km i drugiego Orlen Warsaw Maratonu. Dziękuję ci bardzo. Plac Zamkowy, Krzysztof Łuniewski. Dzisiaj wstęp, dzisiaj święto biegania, jutro kolejne święto biegania, ale też, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, święto muzyki. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Maraton. No to mamy za 11 minut 17. Myśliwiecka 357. Czy na przykład dobrze by się biegało przy takim utworze? On już gra. Dzisiaj tak mi się wydaje, w pierwszej godzinie, no przynajmniej w tej pierwszej godzinie Myśliwieckiej 357 mamy szczęście do szczęśliwych siódemek, czyli takich utworów, które trwają około 7 minut. Z wąsem czasami. To jest kolejny z nich. The War on Drugs. An Ocean in Between the Waves. W Trójce jeszcze przed 17. Dark and hillside, and there's a haze right between the trees.